کی طرف میں نے دیکھا, میں نے نظریں پھیر لی, میں نے کہا تو اتنی خوبصورت شکل سورج کا بچا ہے کہ اس طرف دیکھنا دوبارہ میرے لیے جائز نہیں ہے. پھر اللہ کی شان کہ وہ قریب آتا جائے قریب آتا جائے, مجلس اس نے بڑھنا شروع کر دیا. جہیز نے کہا میں سلسلے میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ کس لیے بیعت ہونا چاہتے ہیں؟ اس نے اور حالات بتائے. اس میں ایک اس نے جو اپنی اس کی سائیکیٹرک مریض ہونے کی اس نے بات کا تذکرہ کیا, تو میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے پڑھا ہے یا علوم کو, اور تبھی اس کی بہت سخت اثر لینے والی تھی. تو اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ کا فیض ہوا ہے, لیکن اس کو برداشت نہیں کر سکا, اس میں ہی بیمار ہوا ہوا ہے. میں اس کا علاج کروایا, اللہ نے فضل کیا. پھر اس نے بیعت ہوتے ہی پہلی بات جو اس نے جذبہ شعبانیہ کو درست کرنے کی اس نے ترتیب سیکھنی شروع کی. ٹانڈے چھڑوائے, گوشت چھڑوایا, باقی مجھے آزاد کروائے. پھر آخر سے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب جب میں نے دودھ کا استعمال بھی ترک کیا تو پھر میرے جذبات مکمل قابو ہوئے. چائے نہیں پی سکتا سائیکیٹرک بیماری کی وجہ سے, تو دوپہر کو ایک خوش بسکٹ کھا لینا ہے, اور سبزی کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانا, سبزی کے ساتھ شام کا کھانا کھانا, صبح جو ہے سوکھے ٹوسٹ وغیرہ کھا لینا. ایک عرصہ تک اس نے مجاہدہ کیا. تو یہ تو میرے بھائی کبیرہ گناہوں سے چھوٹنے والی بات کو تو جلد از جلد کرنا ہوتا ہے. اور بھلی کہا ہم کوئی وہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ میں نہیں ہوں کہ میں فرائیڈ سائیکالوجسٹ ہو گیا یا ڈاکٹر شفیق سائیکیٹرسٹ ہوں. مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, میرے خاتمہ بل ایمان اور آخرت کی نجات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن جن بزرگوں نے فنت سو میرے حوالے کیا ہے وہ تو کیمیا ہے اور کندہ میں اور سونا ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ جو بات کہی ہوئی ہے کہ ایک نفس کا تو ایک قدم نفس پر دوسرا نفس جنت پر, یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہے. کسی بزرگ کا ہے کہ میں نے پوچھا کہ راستہ کیا ہے, ہاں جی ایو سبیل, ہاں جی دا نفس کا وطال, چھوڑ نفس کو بسا, ایک قدم جو ہے نفس پر دوسرا قدم جو ہے تو جنت پر ہے. ٹھیک ہے, تو جلد از جلد ایک بات جو ہے, یعنی یہ جھوٹ بولنا کو والی ہے, جھوٹ بولنے والا آدمی بیعت کرتے وقت تو بتائے, اور اگر اس کو چھوٹ گیا تو پھر تو ہے, اس کے بعد جھوٹ کی بار بار بات سامنے آ رہی ہو تو شیخ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس آدمی کو سلسلہ نکال دیں, اس سے جان پا رکھا ہے. کیونکہ یہ آپ پرسنل ڈس آرڈر ہے, اس آدمی درست نہیں ہونا, جھوٹ ایسی بری بلا ہے, باقی چیزوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. ان کو طریقہ تو پوچھے, طریقہ ہی آدمی نے پوچھا, اور ہمارے بشیر طارق صاحب بڑے دانشور آدمی ہیں نا, ان کی کبھی کی کوئی کہانیاں میں سنایا کرتا ہوں, کبھی ان کے بیٹے آتے ہیں, بیٹے کبھی کبھی آ جاتے ہیں. اور اس نے بتایا کہ میری شادی ہو گئی, گھر میں والدہ سوتی نہیں تھی, تو آدمی سگی ساس کے ساتھ بہو رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے, سوتی نہیں ساس ہوتا. اس نے کہا کہتے ہم علیحدہ ہو گئے, علیحدہ ہو گئے, اور بچہ ایک بچہ ہی پیدا ہو گیا ہمارا. بچہ تھا بیمار, اس کو دوائی دینے کی ضرورت پڑی, تو اس کو دوائی دینے کے لیے بیوی میرے اس کے ہاتھ پکڑ کر چمچ کے منہ میں ڈالا تو لاتوں سے چمچ کو پھینک دے, اور لاتوں کو پکڑ کر منہ میں ڈالا تو ہاتھوں سے پھینک دے اس کو, اور ادھر کر لے تو ادھر منہ کر لے, ادھر کر لے تو ادھر منہ کر لے, کہ اس کو کر دیا بے بس کر دیا, چمچ دوائی کے منہ میں ڈالنے سے بے بس کر دیا. تو اس نے پڑوس میں جو گھر تھا تو اس میں بڑی عمر کی عورت تھی, تو انہوں نے اس کی خدمات حاصل کی, اسے کہا کہ بچے کو دوائی دینی ہے, اور دوائی تو میں نے بڑی کوشش کی اس کے منہ میں نہیں ڈال سکتی. اس نے کہا کا درد ماں میں آتی ہوں, کہتے ہیں وہ آ گئی, اس نے کہا کہ تا خواہش آئیں, کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ پیرا خیال تھا کہ دونوں مل کر دوائی دیں گے, آئیں اور یہ جو ہے تو اکیلی کا کہہ رہی ہے تا خواہش آئیں. تو اس نے اس طرح کیا کہ ہاتھ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے, ایک میں چمچ دوائی کی ڈالی ہوئی ہاتھ سے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, اور اس کو نہیں سے اس نے گھٹنوں دونوں گھٹنوں کو دبا دیا, بچے کے دو گھٹنوں کو دبا دیا, ایک سے ہاتھ پکڑ لیا اس نے اور چمچ لے کر ادب نہیں ڈال رہی ہے. کہتے میں تو ایک تو شکر کیا ہوگا کہ بچہ کارو میں آ گیا, اب تو چمچ نہ ڈالے, بچہ اے اے اے اے کر رہا ہے, اس نے اے کرتے اس کیا اس نے اس نے کیا چمچ اور بس سیدھے ادھر دوائی سے لے کے. تو کہتے ہو یہ طریقہ ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے, خیرات بھی کر سکتے ہیں, سیکھا اس طریقہ نا تو تب آیا نا کہ میرے بھائی یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے, ہاں تو یہ گناہ کے چسکے کے پیچھے تو چلتا ہے اور نہیں چھوڑنا چاہتا, تو اب گاہ کو کھا گوں گوں کھا, تو اگر گوں کھا رہا ہے تو تجھے کوئی ہاتھ سے پکڑ کر تو نہیں روک سکتا. ہاں جی گوں کھانے والے کو کہ آدمی کہتے ہیں کہ میں گوں میں نے کھانا ہی کھانا ہے تو کیا کرے گا, اس کا باپ پکڑ کر روک سکتا ہے, بھائی روک سکتا ہے, دوست روک, کون روک سکتا ہے. میرا نوکر آتا تھا وہ بھی عجیب شخصیت تھی نا, ایک دن صبح سویرے نمازی آدمی تھا, تاجری پڑھتا تھا, چلا تبلیغ میں بھی لگایا ہوا تھا, ایک دن صبح بھی نماز پڑھ کے میں جب اشراق پڑھ کے آتا تھا تو پیچھے سے ہی آتا تھا اور ایک گھنٹی بجایا کرتا, اس کا مطلب یہ تھا کہ میں پہنچ گیا ناشتہ میرا پہنچاؤ, تو میں داخل ہو گیا بیٹھا, پیچھے گھنٹی بجی تو میں باہر نکلا تھا, اس نے ایک ہاتھ پر گھاس ڈالی ہوئی ہے سوکھی, اس کے اوپر کالی سی چیز رکھی ہوئی, تو میں نے کہا داسری شیخا داسری داس بھی ہول دی بیا داس ماخورا کے واچ کہ کتے گئے ٹٹی کے میں منہ میں ڈالو چاہتا سا وہی لگے آئے بولے واچو ماں اللہ پاک دعوے لیجیے ماش بھی اللہ پاک ہو کے قطرے دے چاجی صاحب استاخلا کے دعوا چاہیے بھائی آ شیخا اللہ پاک نہ ہو آ شیطان ہو آ شیطان ہو دیکھو دیکھ رہا مجھ اکڑو ذکر دیکھو اس لاگ دے کے سوکھو اس کی بولا سی بھائی خا دا شیطان دا ہو ڈیر پہ ماتا راغل ہمارے ایک امیر صاحب نے صفا میں سنایا تھا کیا کس طرح ہوا کہ ایک آدمی صبح اٹھتا تھا تو چرپائی میں سے پیشاب کیا ہوتا تھا, گھر والی بہت تنگ ہوتی تھی, اس نے کہا جاسا کہہ لیا یا ہر والے صاحب کیا دیکھ لیا, تو اس نے کہا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی آ جاتا ہے اور مجھے ایک ڈلا دیتا ہے کہ یہ پیشاب کر لو یہاں, تو میں کنارے رستے کنارے پر پیشاب کرتا ہوں, صبح اٹھتا ہوں چرپائی میں کیا ہوتا ہے, تو اس نے کہا کہ کسی نے کہا کہ شیطان آتا ہے, تو کہا کہ شیطان تو راضی نہ ہو خاور ڈلے در رکھ گئی خاور لوٹا در رکھ گئی, اسے پیسے بنا پڑا, تو اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے مانگو, دوسرے نے خواب میں آیا تو اس نے کہا کہ پچھلی دار اٹھا واقعہ متیاز کا, اس نے کہا سے نہ کہا پیسے رہتا رہا, تو اس نے کہا چلو جی تمہیں پیسے دیتا ہوں, کو ساتھ لے گیا ایک مکان میں اترے اندر پیسوں بس کو لے گیا, اس نے کافی سارے پیسے لیے اور باہر نکلنے لگے, تو اس نے پھر دیوار پر چڑھ کر بھاگ رہے ہیں, اور شیطان تو جلدی سے چڑھ کر بھاگ گیا, یہ جب چڑھنے لگا تو پیچھے آدمی اس کی ٹانگیں پکڑ لی, اس کو شیطان اوپر کھینچتا ہے وہ نیچے کھینچتا ہے, اور اس کی کشمکش لگی ہوئی تھی, اس کشمکش میں اس کو ہوئی تکلیف, اس نے ٹٹی کر دی اس نے, جب صبح جب گھر والی ہے اس نے کہا پیشاب تو صرف نہیں آج ٹٹی بھی پڑی ہوئی ہے چر بھائی میں, تم سے گدا ایسی کڑی دی نہ گول کڑی دی بتا جی پیسے اخترے تو سچ بات ہے, اگر آپ تو شیطان کی دوستی میں چلتے ہوئے نفس کے مزے چسکے سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اٹھائیں گو کھائیں, یعنی گو کھائیں, اگر آپ غلخوری کر کے وقت گزارنا چاہتے ہیں کھائیں, لیکن اگر آپ دنیا آخر کے لحاظ سے کچھ بننا چاہتے ہیں تو اس نفس کی چاہتوں کو کچلنا ہوگا, نفس کی چاہتوں کو کچلنا ہوگا, اب الیکشن آ رہے ہیں نا, کسی سیاسی لیڈر نے رابطہ کرنے کی کوشش کی میرے ساتھ, ایک رابطے ہوتا ہے ایک بڑا پیکا میں نے جواب بھیجا تو میں دوسرے رابطے میں جب آیا تو پھر اس کو بتانا ہوگا کہ تا ٹکٹ بکٹ یا سار راستہ ضرورت ماں تو نہیں سکے دا شاید یک کے بعد دا کہ میں نے ایم پی اے کا کالج منانا تھا صرف اکبر نمان شروع کو مانا کہ میں نے ایم پی اے میں صرف اپنے نام سے تمہارے ٹکٹ کے بغیر جیت سکتا ہوں کوئی چلے دا غول خوراکی نیت تو کو مانا یہ جو حکومت تم کھا رہے ہو اس کی نیت میں بھی کر لوں تو کر سکتے اس کا سامنے گدرا والے وہ خوراک تو دان مکھ تم ہاں جی آپ سکو جی تو صورت حال یہ ہے کہ بیت ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی ذات میں سے کبیرہ گناہوں کے دور کرنے کے لیے ترتیب پوچھنی ہوتی ہے ہاں جی ترتیب پوچھنی ہوتی ہے اس ترتیب کو مکمل کرتے آدمی پھر اگلی بات چلتی ہے اور میرے بھائی تو آ کر ذہنی عائشی کرنا تقریر سن لی چلا گیا آدمی تقریر سن لی چل رہی ایسے یہ تو سلسلہ نہیں ہے اور اگر فضول ماحولوں میں اگر آدمی جاتا ہے آپ فضول ماحولوں میں جائیں وہاں پر آپ خراب ہو جائیں تو یہ تو آپ نے خود اپنے پیر پر کلاڑی ماری ہوئی ہے اس کا تو کوئی حل نہیں آئی سارے بیان میں شاید یہ مثال آئی کہ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ ریگمال پر خون پڑا ہوا تھا بلی نے اس پر زبان پھیری تو خون کا تو بڑا مزہ تھا چاٹ کر اس کو ختم کر دیا مزہ لگا ہوا زبان کو اور مارا تو زبان چھل گئی اس سے خون نکلنے لگا اس خون کو چاٹ دی گئی یہاں تک اپنا سارا خون چاٹ کر مزہ لے لی اور مر کر گر گئی گر کر مر گئی وہ سمجھ کو نہیں کہ میں نے تو اپنا خون سے کر لیا تو یہی بدکاری کے ذریعے اپنی طاقت کو استعمال کرنے والے کی مثال ایسی ہے بدکاری کے جس طریقے میں اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے سچ بات یہ ہے یہ تو آپ کے پاکستان کے ماحول نے اور یہاں کے مفتیوں نے یہاں کے تفسیر والوں نے فضا خراب کی ورنہ ایک آدمی اگر آدمی صحیح سے نہیں گزاری ہو ایک شادی دو شادی تین شادی چار شادی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اگر یہ بات حق حلال جائز فائدے والی نہ ہوتی تو اللہ نے اس کو بیان نہ کیا ہوتا قرآن اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی ہے مرے اس لیے وہ شادی تھا اشفاق کی 34 لاکھ اس کا مہار تھا اس زمانے میں جو زمانے میں کہ سونے کی قیمت 20,000 روپے تھی 34 لاکھ کے کتنے ہو گئے یہ بن چکی 140 تولے سونا تھا آج کل 140 تولے کا سونا کتنے کا ہے جی 54,000 کتنا ہو گیا 80-85 لاکھ ہو گیا نا 90 لاکھ اب آپ بتائیں خدا نہ خواستہ ہفتے میں لڑکے کی موت ہو جاتی ہے تو جائیداد تو ساری عورت کی ہوگی ہاں جی وہ مہر پہ ہے تو اس نے مقرر کیا ہے کہ یہ بات سنجیدہ رہے اور عام کم مذاق نہ بن جائے اور خدا نخواستہ خاون کی اوقات ہوتی ہے تو 2 سال تک عورت کے پاس اپنا خرچ خوراک ہو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو تو اس لیے زیادہ سے زیادہ مرد کی 2 سال کی آمدنی جو ہے اس تک مہر رکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا میرے بھائی اگر ہم نے ان باتوں کو درست نہیں کیا وہ صحیح بات ہے اللہ پاکستان کو نیکی کی پاسکی کی توفیق دے دے جو آدمی کو سچ بات ہے کہ 60-70 سال تک بابا تر نہیں ہوتا بات سے یہ ہماری بہرحروی کی زندگی ہوتی ہے اس کے نتیجے ہوتا ہے ٹھیک ہے بشیر زاہد صاحب یاد آئے نا، ان کے والد صاحب تھے، ہمارے بڑے مہربان تھے، ہمارے والد صاحب بھی دوست تھے، 86 سال اس کی عمر ہے، دوسری گھر والی کی وفات کر بیٹھے دعا کر سکیں گے، ہمارا طرح خاص بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی جلدی نہیں جاتے ہیں، بعد میں جائیں گے. تو اس میں اس طرح ہوا کہ میں نے کہا کہ اس حاجی صاحب وہ بات ہم کیا کرتے تھے، ان کو میں نے کہا کہ حاجی صاحب اس طرح کرو یونیورسٹی آ جاؤ. پتر آپ نے کہا، تو انہوں نے کہا منہ روپئے پھول بیٹھ اس طرح کر کے. میں جب آگے میں نے کہا حاجی صاحب شادی کر رہا ہے، تو اسے خبر بڑے شیوے دے ہوتا ہے ہمارے گاہ خبریں پک شروع ہوئے منگو رہا تھا. تو کوئی 3-4 مہینے گزرے تھے، اس کے بیٹے کے گھر پر ہی نہیں گیا تھا، وہاں ٹیلی فون آ گیا. تو ٹیلی فون اس نے اپنے بیٹے کر کے بشیر ہے کہ جی کہ میرا بیاہ ہے، تو سارے تو پوترے میرے سارے وہ لے کے انہوں کو آنے، تو ڈاکٹر فضال نال لے کے آنے. تو اس نے کہا وہ ڈاکٹر فضال بیٹھ رہے آپ ہی گل کر لو. ٹیلی فون دیا. اچھا جی خیر ان کی شادی وغیرہ میں تو نہیں جا سکا تھا، شادی ہو گئی. شادی ہو گئی جی. اس کے بعد وہ پوتے بھی بڑے خفا بھی تھے، غصے بھی کر رہے تھے. ایک دن پوتا اس کا جو ہے تو کہتا ہے کہ شادی میرا ایک سال بعد 87 سال کی عمر میں، کہ ڈاکٹر صاحب جی یہ آپ جو ہے دادا جان کو سمجھائیں، یہ کس خانی میں سائیکل چلاتا ہے، گرے گا تو پھر ہماری بدنامی. میں نے تو فکر نہ کر، وہ سائیکل سے نہیں گرتا ہے، وہ سائیکل سے نہیں گرتا ہے، تو فکر نہ کر. اس آدمی کی 86 سال یہ عمر تھی، اس کے بعد یہ ہوا ہے 7 سال زندہ رہا ہے، 93 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی. اور مرکز میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا تھا، آخری صف تک آواز پہنچاتا تھا آخری عمر میں بھی. تو کوئی 86-87 سال کی عمر میں ہمارے یہاں پر پروفیسر احمد گل، تو وہ بھائی اور باپ صاحب کے خاص لیڈروں میں سے، اس نے کہا کہ دا تو مکوا دا تکبیر دا بل سکھ بکئی کہ دا خواہش اخبل کار کو تلا پیدانا بے مادا کار کو لو. اور یہ پیدائش نہیں تھی کہ میں یہ کیا کرتا تھا. اس زبانے کا استاذ اس کی کوئی 93 سال عمر ہوئی وفات ہوئی. اس آدمی کو 86 سال تک ہم نے چلتے پھرتے سائیکل، 87 سال کا تو کسی خانے میں سائیکل چلاتے دیکھا ہے، دیکھا نہیں ہے اس کے پوتے سے سنا ہے. آپ کا سوال ہے جی اس کا ذرا مجھے یاد ہے 8ویں جماعت میں نے پاس کی، 8ویں جماعت کے امتحان دے دیے فارغ ہو گئے. تو بھائی نے مجھے کہا کہ والد صاحب کی کتابیں ان کی جلد بندی کرو، تو ہر جلد پہ جلد کے تمہیں 4 آنے دیں گے معاوضہ. تو زمانے میں جو جلد بندی کرتے تھے وہ 4 آنے لیتے تھے. وہ تو میں جلد بندی کی تو ان کتابوں کا کوئی ہوا 40 روپے معاوضہ بن گیا جی، 40 روپے معاوضہ بن گیا. اور 40 روپے اچھی خاصی چیز ہوتی تھی جی، کیونکہ 40 روپے کی بکری آتی تھی. تو اس کو میں نے کہا کہ میرے کام میرا مکمل ہو گیا، پیسے میں نے تو پیسے اس نے دیے نہیں، لڑائی ہو گئی ہماری، لڑائی ہو گئی اور میں چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا جی، گم ہو گیا میرے گھر سے. ڈھونڈ رہے سارے ڈھونڈ کر شامت ہو گئی، میں چھت پر بیٹھا ہوں، شام ہو گئی، چھٹ ہو گئی، اندھیرا ہو گیا. پھر جب اندھیرا زیادہ ہو گیا تھا پھر میں نیچے اتر کر آ گیا. سب بڑے خوش ہو گئے کہ تو گھر گم ہو گیا، چھت پر بیٹھ. اس کتابوں کے نظریے میں جس جس کتاب کو دیکھتا تھا نا، پڑھ لیتا تھا، اس کو بڑا مزہ آتا تھا. اس نے ہمیں مطالعہ کا عادی بنا دیا. تو یہ دیکھا یہ مطالعہ کر رہا ہے، تو میرے لیے سیرت النبی کی کتاب، اس کا دوست تھا، اس کی لائبریری سے لے آیا سیرت النبی. میں سیرت النبی کو پڑھا تھا. بہت خطرات